ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. התדר נוסע. התדר הוא נוסע. אחר צהריים נאותים. אחר צהריים נאותים ותקינים לך. גם לך ידידי שם באולפנינו בירושלים. רדיו תל אביב בירושלים. אתה יודע מה, אוויר הרים צלול כיין אמרו. מזג אוויר מדהים. אני לא משתמש בכלל אצלי חצי הכוס המלאה היא זאת שיש באוויר. תיקח את זה אצלכם בירושלים. כן, בירושלים. אנחנו במקום היחיד בארץ שאנחנו בירושלים. בירושלים, כי אצלנו זה בתל אביב. בתל אביב, כן, בחולון, נו מה. זה דבר מעניין, שבכל מקום כל עיר. נכון ראובן. בירושלים זה בי. אפילו בלי להגיד את היוד. מדלגים על בירושלים, בירושלים. בתל אביב, באשדוד, בראשון לציון, בירושלים, קורא מה זה. אתה עושה קצת ספוילר, כי בהמשך אתה תיתן כאן... נכון, יהיה כאן פינה שלמה. נכון, תודה. בוא, שב בחוץ בחדר המתנה. חזרתי להציל, זהו, אני יצאתי מהדמות. כן, לא, כן, המרואיינים נכנסים לתוכחה אחד אחד. כן, וואו, זה דיבוק הרי. וואו. להיות בדמות זה דיבוק. זה דיבוק, זה לא עוזב הרי. איך אתה ידידי? אני בסדר, לילה סביר, בהחלט. לומדים את השכונה. אתם עוד מתמקמים, עוד מתמקמים באחוזה. זה עוד קורה, זה כל הזמן נשאר עוד איזה בורג. עוד מתמקמים בחבילה. בוודאי, את האגף המערבי והאגף האורחים סיימנו. כן. עכשיו את קומת חדרי השינה אנחנו מכינים. רק להתייחס יפה למשרתים, זה הכל. או, בוודאי, בוודאי. אני גם לא קורא להם משרתים, אני קורא להם עמיתים. יפה, עמיתים. וזה, אתה יודע מה, אני יכול לקרוא לכל מי שמחזיק סטאף. לקרוא להם עמיתים. עמיתי. נכון, זה לא משנה אם אני משלם לכם את הגרושים שאני משלם לכם. אתם עמיתי. אנשים פשוטים. נכון. אתם עמיתי. נכון, אתם עמיתים שלי. נכון, ושלומך אתה? סביר ביותר. יופי, יופי. אז בואו נפתח ככה, מהר מהר, עם המוסיקה, כי יש כאן הרבה היום. המון עבודה. רק להגיד מי פה על מי, כן? אתם עלינו, אנחנו עליכם. עולה. מתוך קטגוריית... ספרדי. ספרדי. צריך גם אחד קטלוני. זהו. אני מתפלא. פנו אלינו, חבר'ה קטלונים, ואומרים למה ספרדי. כן, עכשיו כאילו צריך גם את מעברון קטלוני. קטלוני, אז טנצר, בבקשה, תפל בדבר הזה. בבקשה, מעברון קטלוני אחד. אחד מעברון קטלוני אחד, בבקשה. אחד קטלוני אחד. אחד מעברון קטלוני אחד, נכון. סליחה, ערן. מה? ערן. הדוקטור אילן רבינוביץ, שי. כן, כן, כן. נכון, ערן? כן. אבא, אתה להקליט התוכנית, אילן? נכון, אירן, איזו יכולת ניתוח עשירה, על זה אני אדבר איתך כל הזמן, אתה יודע, תמשיך עם זה, תמשיך עם זה, פשוט באולפן השני, אין מקום לספה שלי, אז חשבתי שאולי נתחלף באולפנים. לא, האמת זה לא כל כך נוח, מה רגע, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, חבש, לא, אל תכניס את הלפון. רגע. מה זה? לא, מה אתה קוראים לי לספה פון? אל תזיז רעיתים. אל תכניס אל ספה מאוד כבדה. לא, אז אל תכניס את הלפון, אנחנו באמצע תכנית. חשבתי שאולי, שאולי נחליף מה באולפנים, ואנחנו נקליט את התוכנית כאן, חבל על העוינות הזאת שלך, אירן. איזה עוינות? דיברנו על העוינות שלך, תפחית עם זה. לא, כי יש לי בשבילך כדור שינקה ממך את התכונה השלילית הזאת ממך לגמרי. אני לא צריך כדור שימנע ממני להגיד לך, זה ממש לא מתאים עכשיו, אילן, זה הכל, למה צריך כדור על כל דבר? שוק הפסיכיאטריה, אירן, הוא לא רק הכדורים. יש היום שיטות לטיפול מתקדמות. אני למשל גיליתי שאפשר לבלוע כדור רק עם חצי כוס מים. אולי אני אפשר איזה מאמר בביטאון. אילן, תירגע טיפה, זה ממש מפריע. אני אגיד לך מה, אירן. אני רוצה להתחיל, אז תהיה בשקט. כי אנחנו אחרי הכל ברדיו, ודיבורים זה נורא מפריע ברדיו. מה אתה מכניס פתיח? תהיה בשקט, בסדר? בא לי פה עם ספה, בא לי עם פתיח. ציפור הנפש. מה זה, אילן? על הספה עם פסיכיאטר דוקטור אילן רבינוביץ'. אתה נגרר לכל מקום עם הספה שלך? שלום וברוכים הבאים לציפור הנפש. זה לא בסדר. שנה, בתחילה בתחנה המיליטנטית הארצית, ובהמשך בפיזור הנרחב אף יותר, ועדיבות הרדיואים האזוריים, ובזכות הנחישות לכתוב לבד 2500 מכתבי מעריצים בכתבי יד שונים. כאן הדוקטור אילן רבינוביץ', ואין משמח יותר מלארח כאן סלב בפעם השנייה. שלום לאירן זרחוביץ'. מה? לא, אתה לא עושה לי את זה. אתה לא עושה לי את זה, לא, לא, זה לא מתאים. מה לא עשיתי? מה, לא אמרתי נכון זרחוביץ', כי אפשר להתחיל בהתחלת ההקלטה. אילן. דוקטור! דוקטור אילן רבינוביץ', תקשיב. כן. קודם אתה נכנס, מפריע לי עם ספות ומכניס לי מעברונים. צריך להזיז אותו. ועכשיו אין לך מרועיין? כאילו, אתה... צריך לה, אולי כאן זה יותר מתאים. לא, די, אילן, זה לא בסדר. מה, מי הפריז לך שאתה צריך אותי פתאום? ובכן, רן, לא אחרת מאשר הסופרת שחינכה דור שלם והמשוררת העיתונית, סמדר שיר. סמדר שיר, הבריזה? לך? מה? וואו. אני כמעט מרגיש שבא לי לחבק אותך, איזה... אני בסדר, רן. שברה לך את הלב. רגע. וואו, זה לא, זה בגידה. חצי כוס מים זה מספיק בהחלט. זה בגידה. לא, היא לא בדיוק הבריזה לי, רן. שלשום התקשרתי אליה ואמרתי לה שהיא מוזמנת למפגש מעריצים, במלאות 35 שנה, ליציאת ספרה שירי רחוב. אני לא מאמין שהיא עשתה את זה להמוני מעריציה. שברה את ליבנו כולם. לא, באמת ציפית שתבוא למפגש כזה. אתה לא מאמין. אתה לא מאמין כמה התכוננתי למפגש הזה, רן. אני קראתי עליה שוב ושוב את כל הערך ויקיפדיה שלה, ואפילו זכיתי להביא איתי את תחפושת סמדר שיר שזיכתה אותי במקום הראשון בפורימון של איגוד הפסיכיאטרים. וואו, איתן, איך אתה עובר כך היום שלם? מה זה? זה כמה סלט זה? חצי כוס מים, זה כל מה שצריך. אתה על 9,000 סלט, אני חושב. מה? סלט ירקות. אז רגע, תשטוש. מי אתה? איפה הרן? מה קרה פה? טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. מה קרה עכשיו? מה קרה? מה זה הסימני קורסה האלה? גרור, ספה. מה עוברים דירה? פסיכיאטר שגורר איתו ספה לכל מקום, באמת, זה לא פרקטי. זה גם לא עובר רדיו, אם אתה שואל אותי. זה לא משנה אם הוא יישב על כיסא כתר פלסטיק, בתכלס. זה חתיכת עניין לפסיכולוג ופסיכיאטר למצוא ספה, אתה יודע שלי היה... זה עלה? עניין הספה עלה אצל הפסיכולוג שלי. שמה? שלמה אתה לא על ספה? שלנו. כן, שלנו, גם אני הייתי שם, נכון. עניתי גם את זה. בתקופה שעוד שנינו היינו, אז... לא היינו בטיפול ביחד. לא, לא ביחד. במקרה היינו אצל אותו מטפל. כן, במקרה. אתה המלצת ואני הלכתי. נכון, זה הכל מקריות בחיים. הכל היה בזמן. אז היו שלוש קורסאות. הוא ישב על אחת. נכון. והיו שתיים אחרות. נכון, יחיד, ספות יחיד. ויום אחד התברר לי שכשאתה נכנס, אתה מתיישב על הספה השנייה. מעניין. ואז העליתי את הנושא הזה. למה בחרתי דווקא בזאת? למה אתה בחרת... לא, למה בכלל הוא שם שתיים, והאם זה לא המקום של המטופל, המקום שאני יושב? ואם ככה, למה אתה לא אמרת לי אף פעם שאני יכול לשבת גם עליי? כן. זה ממש עלה. מעניין. כן. תגיד, כשאתה קונה ספה וקודם לך למכירה ספה מפסיכיאטר, זה משהו... בוודאי. זה משדרג את זה? או בוודאי. ספה מפסיכולוג? כמו אוטו מי, כן, אוטו מי רופא, בוודאי. אבל זה קצת אוטו חברה, ספה מפסיכולוג, כי יש חרשו עליה. גם אוטו רופא בתכלס. זה לא באמת שהרופא מטפל בזה כמו אחד המנותחים שלו. זה לא נכון. לא מדויק. לא, כאילו נחשב אדם... אחראי? כן, אחראי. בסדר, אחראי, אבל באוטו מאפר. מה זה משנה? נכון, נכון, נכון. אני צריך להזכיר משהו לדעתי. לא, לא, תמיד אתה מזכיר משהו, זה עליך. אז בואו נצא לדיווחי תנועה ופרסומות. מעולה. ורק נגיד שבהמשך, רובן כבר שמעתם יהיה כאן, וייתן את דרשתו באולפן השכן, אנחנו נתחבר אליו. אז דרך סיב? כן, כן, דרך הסיבים האופטיים. מעניין. בוודאי. אנחנו גם עוברים להיות ב-HD? ברדיו? כן. בטח. זה ב-HD עכשיו, נכון? ב-HD. זה מה שקרה רק שעברו מ-AM ל-FM. פתאום זה נהיה HD לגמרי. זה בעצם היה HD של הסאונד. כי התרגלנו לשריקות על הסקאלה. ושלפעמים הקריין נהיה, ככה אמרו, לפעמים. מעניין. לפעמים. מעניין. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. כן, השבוע, אם לא שמתם לב, אנחנו מחלקים לכם כסף מזומן. כסף מני מני מזומני. בוודאי, די עם הצ'קים האלה, מספיק. וואי וואי, אני חייב לעבור... בפרסים כאילו. אני חייב להתחיל להתחבר יותר לטכנולוגיה. כן. גם להתחבר לפפר. לפפר. מה שטוב בפפר הזה, כן. זה שאתה יכול בקבוצות, נניח בגן ועניינים כאלה, דריש כאלה, ועד בית וכל מיני דריש כאלה, אתה יכול לשמור את זה. לארגן כבר בתוך זה, נכון. כאן אתם יכולים לזכות בכל שעה, גם בשעה הזאת, גם בשעה הבאה, ב-300 שקלים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להוריד את אפליקציית פפר, אחרת לא נוכל להעביר לכם את הכסף, להצטרף, ואנחנו שם, להעביר לכם את הכסף לשעה לחשבון. כדי לזכות, תראו מה צריך לעשות, נורא פשוט. סמסו לנו את הסיפור על הודעה ששלחתם או קיבלתם בשעה מוזרה. כן. מה קרה שם? זאת אומרת, יש הודעות מוזרות, אבל בלילה, בשעות מוזרות... הן מוזרות אף יותר. אף יותר. תן לי להגיד לך, יותר מוזרות ההודעות שביום אתה עובר עליהן לסדר היום. נכון. אפילו הודעה תמימה כמו מה שלומך. בשעה... יכולה בשלוש בלילה... להיות מאוד מוזרה. להרים יותר מגבות. אף יאללה למעלה. הכל מתרומם. הכל מתרומם. אתה נכנס ל... אז הודעות מוזרות שקיבלתם בשעות מוזרות. כן. כן, מעניין. קיבלתי פעם טעויות במשלוח, בכתובת. בכתובת, כן. פעם זה היה בימי ה-SMS'ים של פעם, שהיה צריך להקליד מספר. היית מתקן אנשים ב... אני פעם תיקנתי... שהם היו טעו במען? כן, כן, כן, כן. זה לא קורה בשעה מוזרה. נראה לי שאתה לא מתכוון אליי וכאלה. כן, כן. פעם אחת תיקנתי, כי זה היה איזה משהו גורלי באמת. זה היה ממש גורלי. כן, כן. עוד לא הצלחתי להגיע, אני בלי זה. משהו באמת... לא סביר. כן, כן, לא משחקים מזה. חוץ מזה אני לא מתקן, לא רוצה להיכנס לסיפורים שהם לא שלי. סיפורים טמטומים. בוודאי, אני לא רוצה להיכנס. זה לא קשור אליי, אני לא רוצה להיות בזה. רמטומים זה לא אני. לא, לא, זה לא המחלקה. מחלקת רמטומים זה פה ממול דלת שנייה. דברו איתו אחר כך. אבל אתם בטוח קיבלתם איזו הודעה בשעה מוזרה, מה היה התוכן של ההודעה? ספרו לנו עליה, חשפו אותה, שלחו אותה ביחד עם השם שלכם ל-0559-222-102. נכון, פפר, חשבון הבנק החדש. פשוט מורידים את האפליקציה, ובתוך 8 דקות יש לכם חשבון בנק ללא עמלות, או שלתמיד שירות מסביב לשעון, והכל בשפה שלכם. זה יופי. העברית. השפה העברית שלנו. שלא סתם שמרנו עליה. נכון. בסדר, לא שמרנו עליה כל כך טוב, כי עדי בן יהודה היא כבר די הייתה חלודה. הוא בעברי עלינו אותה, הוא בעביר בבת, אז שאלה. זה כמו למצוא גרוטה של רכב ולשפץ, להתחיל להזמין חלקים מחול. מועדון החמש. נכון. של השפות. נכון. איזה שיר תרצה לשמוע, אם בנושא שפות או כלי רכב? חשבתי מה אמרת פפר, חשבתי משהו של סולט אנד פפר כבר, חשבתי שבוע שעבר, אבל זה, יש איזה שיר שהוא ראוי? זה שאנחנו מכירים, הייתן לי, זה. הנה זה, וואי וואי, איזה שיר. לא יודע מה היה עוד בעבר לזה. לא חושב שזה בעיקר זה, אחד הטובים בהיסטוריה. לגמרי, לגמרי. אני לא יודע אפילו איך תרגמו את זה ברשת ג' דאז. חב את זה. לא נכון. לא נראה לי. לא. לא. כאילו ואין אופציה אחרת מצד שני. כן. זה שום דבר. לא. פושיט. פושיט. הנה זה, כן, זה היה. אגב, מדהים שזה היה פושיט, זה פושים כאילו של חדשות. היום זה כבר, תראה איך זה חזה את הטכנולוגיה. תן לי נוטיפיקציה. בדיוק, תן לי, תדחוף לי חדשות. תדחוף לי חדשות. תדחוף לי חדשות, פושיט. ממש טוב, תדחוף לי את החדשות. שאני אקבל בזמן, אחרי זה לא אקטואלי. לא טוב, אל תדע, לא 20 דקות אחר כך. real good. אוקיי. מלח פלפל פה. מלח פלפל, מלח פלפל. וואו, אילנה, מאיפה את מדברת אליי? חב את זה ממש טוב. את תל אביב שם. מלח פלפל פה. מלח פלפל, מלח פלפל, מלח פלפל. המאזינים גם שומעים את זה? כי זה עלה לנו על השיר. אני על סיב. תמשיכי, עכשיו בסדר. למה לא לנסות? למה לא לנסות? בוקר טוב, מוקר. למה לא לנסות? בוקר, בוקר. למה לא לנסות? בוקר, בוקר טוב, מוקר. בוקר טוב, מוקר. בוקר טוב, למה לא לנסות? כן, גם את החדשות. אוי. ככה? מה, כל המלח פלפל נפל. לא נורא, לא נורא. האמת, לא נורא. לא כזה נורא. יותר מזה, חבל זה לא קרה קודם. נכון, מסכים איתך לגמרי. תראה, זה עצר את עצמו, זה לא יאמן. שיר שבהחלט לא מחזיק, עומד במבחן הזמן. לא יודע מה קרה. קורקומפיל פל. קורקומפיל פל. סולט אין פפה. סולט אין פפריקה. כן. אנו הולכים. אנו הולכים אל שיחה ביינקום, מה שאוהבים לקרוא. שיחה בינינו? כן, כן. יש לך... תראה, אפשר להמשיך למשוך עוד על הדירה שלך קצת? קצת על המעבר דירה, משהו חדש שם בדירה? כן, הדברים... מדהים שהדבר האחרון שעברתי איתי היה ארגז הכלים שלי. זה האחרון שנכנס? האחרון שנכנס. זה רק מראה כמה הפעם... ארון הספרים היהודים אתה עבר? הראשון. האמת שהדבר הראשון שאני פרקתי בדירה היה דרכונים, אני לא יודע למה. הכי חשוב. אבל לא, אני לא יודע... שמת בכספת הקטנה? לא, לא, לא, אני לא שם דברים בכספת. בפחד הברור שגנב יבוא, ייקח רק את הכספת. למה להתחיל להתפזר בבית? ביד אחת הוא לוקח את הכספת. ביד אחת לוקח את הכספת איתו. כן, ועובד על זה בבית. כן, למה להתחיל לחפש בצנצנות אם אתה יודע שהכל מונח פה? ברור. בגלל זה אני לא מבין מה הטעם בכספת בבית. מכין קפה הפורץ ויושב על הכספת בביתו, בנוחיותו. לגמרי, מרתך, כמו במתחת לאף. למה צריך לעבוד במקום? נכון. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. ייי, תודה, תודה ששבתם, תודה רבה. אנחנו מעריכים את זה, אנחנו יודעים שיש לכם אלטרנטיבות, לא רק ברדיו, גם בחיים בכלל לעשות דברים. בטח, ואנחנו מעריכים. ואתם מוכרים להיות איתנו. ואחדתם כאן. וזה מחמם את הלב. התחלתי קודם להגיד שהארגז כלים נכנס אחרון. כן. הוא נכנס, כי הפעם אני הייתי צריך להיות האנדימן. כשאמרת ארגז כלים, התכוונת לכלים... כלים ממש, המברג. לא היה לי מברג בבית. והבנתי ששכחתי אותו בבית הישן, כשרצינו להחליף בין חדר השינה לחדר העבודה. כי הבנו שמיקמנו אותם לא נכון בגלל הבית ספר שיש בחוץ. הבנתי. אז אמרתם, אתם פחות רוצים את השעון המעורר על הראש. כן, כאילו אנחנו רוצים להחליט לבד מתי. לעבודה זה פחות מפריע. נכון. אותו חדר עבודה במחות. חדר עבודה, כן. אני יכול לעבוד ברעש. דברים שאני עושה בחדר העבודה, אני מסוגל. בדרך כלל קוראים שם דברים ברעש. מה שהבנתי פשוט, בגלל זה עשינו את ההחלפה, זה שהצלצולים כבר לא צלצולים. זה טוב ורע. כי זה טוב שזה לא... הצלצול בבית ספר זה לא... לא ברררר, אלא שיר. שיר. עכשיו, הבית ספר שאנחנו גרים לידו בחר את לעולם בעקבות השמש. כן, כן, כן, כן. ככה זה מתחיל. באמת ככה זה מתחיל. למה זה מעניין? כן, כן, כן, כן. אני בכלל עושה את הווליום שזה נשמע בו. כי ככה זה נשמע. לעולם בעקבות השם. ונותנים פזמון שלם. שמונה בבוקר כולם לקום. יום שישי. כולם שמחים פה ואתם... זה מפריע בעיקר ביום שישי בשמונה בבוקר, נכון? וואו, כן, כן. כן, אני לא רוצה לחשוב על הימים שבהם אפשר יהיה להימרח גם בימים אחרים. תראה, אני רוצה להגיד לך, אמרתי לך את זה גם מחוץ למיקרופון. ברגע שיהיו לכם ילדים, זה לא ישנה. נכון. כי ההשכמה שלכם תהיה בחמש. כן. ארבע וחצי, חמש, שש, שמונה כבר יהיה צהריים. מה אתה אומר, שנתפלל לרעש הזה? הוא לא יפריע לכם, שום רעש לא יפריע. אתה כבר תהיה, בטח, תהיה אדיש. גם אני, היו לי תקופות בחיים, גם אמרתי ללירון, לא, לא, לא, לא, לא. ליד בית ספר, ליד גן ילדים, מה פתאום? אבל עכשיו, כשהגן אצלך בבית, והבית ספר יהיה אצלך בתוך הבית. אתה מתאר את זה ככה. כן, למרות שהם התחילו להתעורר טיפה יותר מאוחר אצלנו, אז אולי כאן זה כבר מתחיל להפריע. אבל גם, מה זה מאוחר? שבע. מאוחר. שבע. כן. אין דבר כזה קמים בשמונה, אין כזה תשע, אין. בינתיים. בינתיים, כן. עוד יגיע הזמן שאתה צריך להעיר אותו גם בשתיים וחצי. לנער אותו, בטח. צריך טינג'ר לנער אותו. זה זמן שאלת הסקרה, והיום שאלה באמת, דשנו בה מתישהו, כמובן מחוץ לשידור. אבל עכשיו היא מונחת על... על מפתננו. זה חוק הטיאס, על שם נועם הטיאס, והוא מבקש להעלות את הנושא הזה. כשמספרים בדיחה שאתם כבר מכירים, האם אתם בעד או נגד לעצור את המספר ולהגיד אני כבר מכיר? זאת אומרת, בעד לעצור אותו, או נגד לחכות עד סוף הבדיחה. ואף לזייף צחוק, הוא כותב פה. אוף, זאת אומרת, גם לתת לבן אדם לסיים, וגם לזייף את כל האירוע. אתה מבין? כן. טוב שהוא פירט את כל זה, כי אתה אומר, האם אתה בעד או נגד לעצור אותו באמצע או להמשיך הלאה? אם להמשיך הלאה, אין לי בעיה. תראה, אם אתה נותן לו להמשיך על אף שאתה יודע את הסוף, אתה כבר תזייף צחוק. אתה לא תגיד לו, זה לא מצחיק אותי. נכון. אתה מבין? המבחן של הבדיחה היה פעם ראשונה שסיפרו אותה. עכשיו אתה כבר צריך לזייף את הצחוק. וואו. לא נעים לי להודות, אני מזייף. אני גם משתדל. יצא לי לזייף כמה פעמים כבר. בוא נגיד שברוב הבדיחות שמספרים ומציגים כבדיחה, אני מזייף. כן? נכון, אתה צודק. כשמספרים לי בדיחה, אני כבר בפנים אני מפסיק לצחוק. ברור, יש בה משהו מעיק. כן. בוודאי. אורזים לי את זה כבדיחה. כן, בואו שמה בדיחה. ספר לי משהו ונראה אם אני אצחק. רוב הזמן אני גם מזייף, אתה צודק. כי בבדיחה, ההגדרה בדיחה אומרת בסוף מה שאני אומר לך עכשיו, אתה צריך לצחוק. כן, גם אתה חושב על הבן אדם השני. כן, זה כל מה שחושבים עליו. כן, אתה מזייף בשבילו. הדבר הכי גרוע לעשות, אני מסכים, הדבר היותר גרוע מלעצור בן אדם באמצע, זה לשמוע את הכל ולהגיד לו אני מכיר. נכון. זה ממש לקחת אותו. זה תמוע. זה לקחת אותו למקום לא טוב. אבל זה נורא מבאס להגיד לו, לא, לא, עצור, עצור, עצור, אני מכיר את זה, מכיר את זה. זה מבאס. כן, כן. אני בינתיים לפעמים ממלא את הזמן וחושב על דברים שלא הספקתי היום. אני סיפרתי לך את זה בטוח, כי כבר סיפרתי לך הכל, אבל הכרתי אדם שהיה מספר בדיחות כאילו זה קרה לו. וואלה, בדיחות מפורסמות. אני פעם אחת באתי סתם למחלבה, אני נותן כן, כן, כן. מה הולך למחלבה? ובאתי לחלבן ואמרתי לו שאני רוצה, מה? ואז הבנתי שמה שהוא עושה זה מלביש בדיחות על עצמו, זה מין טכניקה לא ברורה. זה כמו שהוא בא וסיפר לך, אני עמדתי במקולת ולידי היה בחור בשם הרשלה. כן, כמו שהוא אמר, יום אחד אמא שלחה אותי לקנות גפרורים. אוקיי. זה באמת הרשלה. כן. ואמרתי, אוקיי. ואז חזרתי ואמרתי, איפה הגפרורים? אמרתי, ניסיתי את כולם לראות שהם עובדים. זה סגנון מאוד תמוה לספר בדיחה. אתה יודע מה? מאוד מוזר. זה לא שווה אפילו זיוף של צחוק אחר כך. לא, מאוד מוזר. זה שיחשוב על מה שהוא עשה. אבל מה אתם חושבים? למען השם? הייתם עושים. האם אתם בעד או נגד לעצור בן אדם באמצע של בדיחה ולהגיד אני כבר מכיר. סמסו בעד או נגד ל-055-9222-102, סמסו בעד או נגד ואת השם שלכם ונימוק קצר למה בחרתם מה שבחרתם. אחד מכם יקבל טוסטר לחיצה של סאוטר מתנת, מחסני חשמל. נכון. ועכשיו ברשת מחסני חשמל תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים, במחירים הכי משתלמים. ייכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם. הנה הסיסמה, מחסני חשמל, שלם וכך. עוד היום אצלך בבית או אצלך. יצא לי ללחוץ יד לאדם, אני כבר מזה כמה ז'אנרים, ללחץ יד לאדם מבוגר, והיד הרגישה לי כמו נייר פרגמנט דק דק דק. האור... מחוספס. האור היה דק דק דק כמו פרגמנט, של איש מבוגר. האור דק. ואור דקיק דקיק דקיק. דקיק ורח. כן, כמו פרגמנט כזה. פרגמנט, פרגמנט. פרגמנט, ולחצתי יד לעוד אדם, שהרגיש כאילו אני לוחץ יד לבצק של פילסברי. משהו... מה, נכנסו האצבעות בתוך היד שלו כזה? לא, משהו רטוב כזה ו... ששווה עוד קמח, עוד מכה של קמח. כן, עוד כימוח. כן. אתה יכול ללמוד הרבה על בן אדם, לפי, אומרים, לחיצה, אם היא חזקה, זה לא רק זה, גם המרקם. גם המרקם של היד מלמד את המון על האדם. אדם שהיד שלו מרגישה כמו פילסברי, זה אומר עליו הרבה. מזיע, לך, לא טוב. לי פעם אמרו, כשאתה נכנס לבן אדם הספציפי הזה, תלחץ יד חזק. הוא לא מעריך אנשים שלוחצים יד חלש. וואלה. זה בדיוק מה שאני שאלתי. אמרתי, וואלה? באמת? אבל לא, אבל לחיצת יד רפה מדי כמובן. אני מדבר פה על מרקמים, כי הלחיצות כבר דיברו. כן. אבל גם כמובן, לחיצת יד רפה מדי, אדם שעושה לך טובה שהוא... לא. לך לעזאזל. אלה שמניחים את היד... אגב, גם חזק מדי זה לך לעזאזל. ברור, בגלל זה לא רציתי... מה יש לך? מה זה חזק מדי? זה נורמלי, נו, מה אתה עכשיו? לוחצים יד, זה לא... עזוב, מה יש לך? פעם היה את המשחק הזה של ללחוץ חזק מדי אחד לשני. כן. אני לא הבנתי את זה אז. אני גם אז לא הבנתי את זה. כל רעיון זה להכיב. נכון. אז מוסיקה? כן. איך שגלגל מסתובב לו. עלה למטה, היא נפלה ושוב להתחלה והלאה. כי גבוה זה עמוק, קרוב, אולי רחוק, הבכי והצחוק והלאה. לבן נשאר לבן, שחור נשאר שחור, היה שוב לא יחזור, רק הלאה. וואו, איך שגלגל מסתובב לו. יש עת לתת ועת לקחת. כולם היו בניי, כולם יצאו על פניי, כולם כעת שרים ביחד. איך שגלגל מסתובב לו. הצדק והחטא, השקר, האמת, שמחה שמהולה בעצב. חזק הוא גם חלש, ישן טוב כמו חדש, נדמה הוא גם ממש בעצם. מזרח ומערב, הארץ, כוכב, השיר תמיד שומר על קצב. איך שגלגל מסתובב לו. איך הגלגל מסתובב. בכל דבר יש עת למצוא ולאבד, יש עת לתת ועת לקחת. כולם היו בניי, כולם יצאו על פניי, כולם כעת שרים ביחד. איך הגלגל מסתובב לו. איך הגלגל מסתובב. בנשף מסכות, בן אדם להיפוכו, אישה את הגורל הפילה. לוליין על חבל דק, ליצן בחד צחק, מתי ההצגה התחילה. זאת קומדיה אלוהית, ולאן שלא תודית, אותו סיפור חוזר חלילה. איך הגלגל מסתובב לו. איך הגלגל מסתובב. יש עת למצוא ולאבד, יש עת לתת ועת לקחת. כולם כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי, כולם כעת שרים ביחד. איך שגלגל מסתובב לו, הצדק והחק, השקר, האמת, שמחה שמהולה בעצם, חזק הוא גם חלש, ישן טוב כמו חדש, נדמה הוא גם ממש בעצם. מזרח ומערב, הארץ היא כוכב, השיר תמיד שומר על קצב. איך שגלגל מסתובב לו, איך הגלגל מסתובב, בכל דבר יש עת למצוא ולהבד, יש עת לתת ועת לקחת. כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי, כולם כעת שרים ביחד. איך הגלגל מסתובב לו, איך הגלגל מסתובב, בנשף מסכות, בן אדם להיפוכו, אישה את הגורל הפילה, לוליאן על חבל דק, ליצן בחץ, החק, מתי ההצגה התחילה? זאת קומדיה אלוהית, ולאן שלא תודית, אותו סיפור חוזר חלילה. איך הגלגל מסתובב לו, איך הגלגל מסתובב, לכל דבר יש עת למצוא ולאבד, יש עת לתת ועת לקחת. כולם היו בניי, כולם יצאו התנאי, כולם שרים איתי ביחד. איך שגלגל מסתובב לו, איך הגלגל מסתובב, שגלגל מסתובב, סתובב, סתובב, סתובב. וואלה, קופו, קופו. וואטסאפ, טייחר וזרחוביץ'. מדהים, מה שלומך? פפר, עוברים מהבנק, פותחים חשבון בנק בפפר. חשבון שכולו במובייל, ללא עמלות עוש ושירות מסביב לשעון. הורידו חינם מחנויות האפליקציות. פפר, אל תקרא לי בנק. היום, ההפתעה, זה לא בילוש איתנו. נכון, שלום עדן. רגע, סליחה. שלום. לא, אנחנו ארוחת צהריים. מה שלומך, עדן? בסדר, מה שלומכם? מדהים, חבל לך על הזמן. מאז החגים, נכון? לא התראינו. לאט, לאט, לאט, לאט. בסדר. ביקשנו... כמו שהבטחנו לה. לאט, לאט, נעיף את בילוש. כן, כן, לאט לאט נעיף את בילוש ואת תיכנסי פה קבע. נכון, כמו מה שקרה בספרד וקטלוניה. בדיוק. את צריכה לדרוש את העצמאות. אנחנו עם אפליקציית פפר, חשבון הבנק החדש, ביקשנו שתמסרו לידינו הודעות שהתקבלו בשעות מה זה מוזרות. הודעות מה זה מוזרות. ומה זה מפתיעות. מה זה מפתיעות. אז רוני כותב, אמא של האקסיט שלי סימסה לי יום אחד שנה אחרי שנפרדנו, שהפסדתי את האישה המושלמת, היא כבר מאורסת, וההפסד כולו שלי. אוי! אוי! אוי! אוי! אוי! אוי! מעניין אותי יותר מזה, מה הוא ענה? הוא לא כתב לנו. למי זה עושה טוב הודעות כאלה? גם למי ששלח זה לא עושה טוב. לאמא, הנה אתה רואה, תאכלת לב. זה לא עשה לה טוב. תאכלת לב. כי הוא לא ענה, כי היא לא ראתה אותו סובל אחר כך. זה גם לה לא עשה טוב. תאכלת לב. תאכלת לב. הנה היא מאורסת. היא כן בן אדם. היא כן מסוגלת. יופי של הודעה. נהדר. זה שווה 300 שקלים בלי למצמץ. זה ייכנס ישר לחשבון הבנק שלו בפפר. צריך להוריד את האפליקציה. כן, כן, אחרת הוא הפסיד 300 שקל. חבל. פפר, חשבון בנק שכולו במובייל, בלי סניפים, בלי תורים, עם שירות מסביב לשעון, כל מה שאתם צריכים בכיס שלכם. כדאי שתדעו שישנן בעצם שתי אפליקציות. פפר פיי, זה אפליקציה להעברת תשלומים, ופפר שהיא חשבון בנק לגמרי, רק מהנייד. ואיתה אנחנו משחקים השבוע, דרך זה אנחנו ניתן לכם את הפרסים. תורידו ויאללה, תמסרו לידינו עוד הודעות. מעניין. נגמרה שעה. וואו, מה אומר, זה זה? רק אומר, מה זה זה? זה לא שעה בכלל. מה זה זה? פעם השעות היו יותר כמו כן. עץ, כמו עץ מלא, לא בוק.

to do. זה נכון. טוב, רבותיי, בואו, נלך לתכלס. פרסים זה דבר חשוב, אנשים, זה מה שהם רוצים, והפעם יש פרס שווה במיוחד. שלום. מה, רגע. שמי דורית, במושב הגבות. מה? וגם אני מאכילה את אספלט הרחוב, יום כן, יום לא, והיום זה ביג, רגע. נו, חביבתי. בסדר, יא חביבתי. אני מזהה את הכל, שלום לדורית. דורית זה השם, כן. הגבות זה המקום, ואני נכון. לא מתכוונת לצאת מן השעשעון המשגע הזה, בלי הפרס, נוזל לי בין האצבעות ומטקטק. כן. וזה שרון, סופי ומסוגר. חייבת לציין שאני כמובן שרון מאזינה לתוכנית שלכם כל ערב. אני מתה על השידור. תודה, תודה. זה לא שידור, זה שיגור. כי כל תוכנית שלכם היא פצצה. וואה, כן. אני כמובן צוחקת ומצטחקת, אני אדם שידע הומור עצמי, הוא משחקי לשון מאז ומתמיד, ותמיד היו מנת חלקי. אוקיי, אני שמח לשמוע את כל זה, את רוצה לשחק במשחק שלנו, אני מניח? או, כמובן, או כמובן, התשובה שלי היא החיים והמייספייס ביד הגרון, מאמרה טור השקרים של הסופרת, בעלת השיער, הטור הקשרים, נינה כושר, שתיבדל לחיים ססגונים. תשובה לא נכונה, כי לא הייתה שאלה, אבל דעת בעד. תלמדי מזה, יש לך פסילה אחת. בסדר, אני רושם פסילה, אבל בואי, לא נורא, לפני שנמשיך, אני רק אגיד לך, השאלון הוא על זמן. עוד לא התחלנו את המשחק, זה הכל. השאלון הוא על זמן, ואת חייבת לענות על שלוש תשובות נכונות מתוך השאלות שאני אשאל אותך, את מוכנה לזה? החברים מהמקלה הבלבוסטית הולכים לפשטן קינה, כשהם ישמעו שהצלחתי לעלות לשידור. בסדר. דורית, את מוכנה? אוקיי. אני מתחיל את השעון מעכשיו. התשובה היא כמובן שיפודי אמפתיה, המקום הכי נוצץ בשפלה. בואי, אבל תקשיבי שנייה לשאלה, מי כתב את הספר קיצור תולדות האנושות? במה צור? יובל נוח הררי. שושנה דמרי. לא. התולה הכי מחוספסת בעמק צמר, והתשובה שלי נעוצה ומגולענת. אני ממשיך, אם אני רוצה לאכול קיורטוש, לאיזה ארץ כדאי לי לטוס? יובנטוס. תקשיבי לשאלה, לא רק לצלילים. אוי, אני בבלקג'ק רציני. לא, זה כבר גם לא נכון. דורי, מוכנה? אוקיי, נגיד את זה מה? קיורטוש. מה? קיורטוש זה שילוב של קיור וטושים. טושים זה כינוי לא יפה לאנשים שצבע גם שלהם כחול. חול, יש במדבר רפאלי. לכן אני מנחש שהתשובה הנכונה היא סיירת אקזוז. מה? בכל מקרה התשובה הנכונה היא הונגריה. הונגריה, הונגריה. לא, את לא מקשיבה. נקסט, לא משנה. אוקיי. אם אני אקפיא מים. אקפיא מים. טוב, תקשיבי רגע, זה מאוד קל, דורית, תקשיבי. אם אני אקפיא מים, אני אקבל... עוגת קרוטונים. איך הגעת לזה? מתנת, מושב הגבות בשיתוף מושב עצמות, הגובל בחוצמה. קרח, התשובה היא קרח. התשובה שלי כמובן פרוזן. סרטו הנפלא של החשמלאי וולט דיסני. את לא מקשיבה לי. וסרט ההמשך פרוזן יוגורט. זה לא קשור. סופי ומסוגר. לא. שלח את הפרס לרחוב הפושרים ל3, שני ליקוקים באינטרקום ואתה בפנים חביבתי. בסדר, הנה שאלה הבאה. תגישו על השון על האינטרקום. זה הכי קל. אתה בפנים חביבתי. אני רואה שאת לא עונה על כלום. הנה הדבר הכי קל, אני ממציא את זה מהראש. תחזרי אחריי כל עקבה לטובה. רק תחזרי אחריי. מה אוי? תחזרי, רק תחזרי אחריי, ויש לך תשובה נכונה. תחזרי אחרי מה שאמרתי. התשובה היא דמעות, יש רק בלחי, סופי וספור. אני לא מאמין, אני לא מאמין. מה? אני לא מאמין. אבל איך? אבל איך? אני שואל אותך. נגמר הזמן, דורית, אני לא יכול לחלק לך את הפרס. אז אל תחלק, שלח לי אותה שלם. אני שמח שאת לוקחת את זה במומור, האמת. אה, בלבוסטה. הלו. בלבוסטה. רגע, אז את כן, דורית! דורית! בלבוס, בלבוסטה. אני פה, בלבוסטה. איך נכנסת לאולפן? אני יושבת כאן בקבלה בדסק, פרונט דסק. מפה חייגת לכאן? כן, יש לי פה בפרונט דסק טלפון. אז בכל מקרה, הפרס לא של דורית. תזמור את הבלבוסטית. תודה רבה, ותראו לה איך יוצאים מכאן. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אני רוצה להזכיר. תזכיר. לא זוכר. אתה זוכר? לא זוכר. לא זוכר. אנחנו מחלקים פה 300 שקלים, במזומן, ככה. אבל לא בניירות. לא, לא. בלי נייר בכלל. כן, בכסף שעובר לפפר. נכון, אנחנו עם אפליקציית פפר, חשבון הבנק החדש. אנחנו עדיין מזמינים מכם, ספרו לנו על ההודעות שקיבלתם בשעות מוזרות בלילה. נכון, קיבלנו מקודם את ההודעה הנהדרת של מישהי שכתבה, לא, מישהו שקיבל מהאימא של האקסיט שלו, בדיוק. שעכשיו היא מאורסת ושאוכל את הלב. כן, שהצליחה להסתדר בחיים גם בלעדיו. אבל מה ההודעה שאתם קיבלתם בשעות מוזרות? סמסו את זה ל-0559-222-102 פפר, חשבון הבנק החדש, פשוט מורידים את האפליקציה ובתוך 8 דקות יש לכם חשבון בנק ללא עמלות, או שלתמיד שירות מסביב לשעון והכל בשפה שלכם. היא עברית. עברית, שפת אימנו, מה מלושן? נכון, נכון, אנחנו מחכים לסיפורים האלה שלכם. אנא, שילחו לנו, שגרו אותם אלינו. מכאן, איראן, מכאן... אתם עדיין עלינו ואנחנו עדיין עליכם. בוודאי, את רוצה הוכחה לזה? אני רוצה לשמוע את זה. תבחר סגנון. משהו ים תיכוני. ים תיכוני. בבקשה. אתם עלינו, אנחנו עליכם. אני לא מבין למה זה... קסם, לא? אני לא מבין למה זה נחשב ים תיכוני. ים תיכוני זה יותר מהדורת חדשות. די, כן. מהדורת חדשות ים תיכוני. את מאוד מתרשמת מזה, עדן, אני רואה מהסגנון. מהג'ינגלים שלנו? את לא מכירה את זה בכלל. אז תן, תרשים אותה עם עוד איזה סגנון. הכל יושב בול, אה? נכון. מדהים. אנחנו רוצים להקים חברה לג'ינגלים ביחד עם טנצר. טנצר ביחד איתנו, בוא נשמע את זה. איזה סגנון אתה מכירה את הג'קסונים? אתם עלינו, אנחנו עליכם. נכון, נהדר. לא נתקלת בזה ברדיו עדיין. אנשים לא יודעים לעשות רדיו. אנו הולכים. זאת המסקנה שלנו. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. בוקר טוב, מתק. מקווה שהתחלת להעיר ככה את ארוסתך. ברור, אני ניגש אליה טוב טוב לאוזן ככה, 6:30 כזה. גם אם היא צריכה לקום ב9. כן, ואז נותן... בוקר טוב, מתק. אה? אני ממליץ לכולם להעיר את אהובתיהן ככה. כך יש להעיר בבוקר. בוקר טוב, מתק. ככה אני גם אעיר את הילדים. בוקר טוב, מתק. הכי נעים. הכי נעים בעולם לקום ככה. בטח, לא מפחיד בכלל. ודאי. לא מלחיץ. מבול של סדרות חדשות נכנסות לנטפליקס. וואלה. והם לא מפספסים נוטיפיקיישן אליי. בגלל שהתקנתי את האפליקציה של נטפליקס גם על ה... מכשיר. אתה לא באנדרואיד, אתה... לא, אני אצל השניים. כן. לא רוצה לפרסם אותם כמובן, את אפל. שלא תטיס אותם. לא, אני לא רוצה להשפיע על המנייה שלהם. מי שרוצה לפרסם שישלם כסף, אנחנו לא נטיס פה אנשים. זהו, אני מצטער שאמרתי את המילה הזאת. אבל. אז אני מקבל כל הזמן נוטיפיקיישן, וזה תמיד בשעות שאני עושה משהו אחר. חי את החיים, זאת אומרת, או באמצע עבודה, או בבית, בסידורים. כי הם יודעים שבסופו של דבר אתה רוצה להיות בנטפליקס. לא משנה מה אתה עושה. אבל למה להביא לי את זה? למה להיות רעים ולשים לי את זה מול הפנים? אני יודע, כשיהיה לי זמן אני אגש לנטפליקס. או-הו, עד שאני אגיע לנטפליקס היום. אני לא אזכור את זה עד שאני אגיע לנטפליקס. חבל. חבל. זה סתם, זה רק עושה אנטי למוצר, אם אתה שואל אותי. זה נטפליקס ישראל? כן, אני בישראל, מה אני אעשה? תקבל הודעות בעברית? מה אתה מתנסה? מה זה, אתה מקבל הודעות בעברית? לא, באנגלית עדיין, כדי שזה ניחוח חול. עדיין אווירה של חול. עדיין אווירה של חול, כן. למה, אתה איכשהו... אני חי באמריקה, אני חי בארץ בכלל, אבל תמיד מרגש אותי לראות שיש תרגום בעברית. נכון? בנטפליקס האמריקאי. העולמי. וואו. לא, זה מפתיע גם בישראלי, אין ישראלי ממש. אוקיי, סופרים אותנו קצת, כי בדרך כלל מדירים אותנו מהדברים האלה, בדרך כלל לא נספרים בכלל. אני חשב... את צ'כיה, כן, אותנו לא, תמיד מרגיז אותי. כן? צ'כית יש. תרגום בפולנית יש, אבל בעברית אין. זה הכי הרגיז בימי ה-DVD. נכון. שהיה את כל השפות, גם בכתב, שאתה לא יודע אפילו איזה שפה זאת. תגיד, כשהיה DVD היה איזה לחצן של כאילו, אפשר לראות מזווית אחרת. זה עבד אי פעם? אוקיי. הדבר הזה? תשמע, אני הולך לספר לך את זה רק כי אלה העובדות. אוקיי. הייתה אפשרות כזאת בדיווידי, באמת להקליט כמה ערוצים של תמונה ביחד, והייתי יכול בסרט, יש את האפשרות. לבחור זווית אחרת? כן, באותו זמן היית יכול לראות מה צילמה מצלמה אחרת, אם היו מעלים את זה ככה לדיווידי. אבל זו הפקה מאוד יקרה. והרבה תוכניות טלוויזיה וסרטים לא עשו את זה, כי who gives a... כן, F. אני בכוונה לא אומר את המילה המלאה, כי עוד מעט זה יבוא. מי שהיה לו הרבה כסף וזה האינטרס שלו, זה תעשיית הפורנו. בפורנו היו המון סרטים ותוכניות שהיו זוויות. כן. בסדר, אבל זה לא השעה ולא המקום. לא, אנחנו לא רוצים לדבר על הדברים האלה. לא. בוא ניגש אל המוזיקה, והמוזיקה היא זו שתדבר. בהחלט, בהחלט. ידברו הצלילים. כן. שנדול שאת סוחה בים רוצה להיות טיפה שאת רוקדת אני רוצה להיות רצפה שאת משלמת רוצה להיות ענק שאת משתעלת רוצה להיות חיידר כשאת קוראת כותרת רוצה להיות עיתון כשאת מתאפרת אני רוצה להיות סרטון רוצה להיות איתך אני לבד אני אבוא לקט, רוצה להיות גבור כשאת מציירת רוצה להיות ציור כשאת מליחה רוצה להיות צורה כשאת מכוונת אני המטרה לזה. בחסות הוא חזר והוא נמצא בכל מקום בכל אחד המסור עכשיו בבתי הקולנוע חובבי סרטי מה וסרטים בכלל ובעיקר מעריצי סדרת המסור אתה מכיר כן. המסור? המסור אז שימו לב עבודה אהוב עליי והסרט אהוב עליי בוודאי, חבל שלא נותנים להיכנס לסרט עם מסור, שאתה בא לראות את המסור. אז זה הולך להיות, הולך לצאת את הסרט השמיני בסדרת המסור. נכון. והחלטנו לשלוח אתכם לסרט, עלינו. ככה, עלינו. המסור 8 זה הגיע. זה לאחר סדרת רציחות שנושאת את חתימתו של רוצח הג'יגסו, ג'ון קריימר. רגע, אתה מתת העלילה? קוראים לו ג'ון, כן, כן, כן, אבל בלי ספוילרים. נו. אז אחרי סדרת רציחות, שיש לו את החתימה של הג'יגסו, ג'ון קריימר, שמת כבר למעלה מעשור, אז אנשי החוק מוצאים את רודפים אחרי מה שנראה כרוחו של הרוצח. טוב מאוד. אבל חכה, מסתבכים במשחק החדש שלו. נשאלת השאלה, האם ג'יגסו אכן חזר מן המתים כדי להזכיר לעולם שעלינו להיות אסירי תודה על מתנות החיים? אתה שואל שאלות גם, רגע. או, אני מציע אופציה נוספת, או אולי בעצם זו מלכודת שהותמנה על ידי רוצח חדש עם כוונות זדוניות משלו. שאלה מעניינת. כדי לפתור את כל התשובות האלה, צריך לראות בסרט, בוודאי. אבל אם בא לכם לראות אותו בחינם, עלינו, סמסו לנו שלנו המסור ל-055-9-222-102. המאזין ה-20 שיסמס יזכה בארבעה כרטיסים לסרט. 055-9-222-102 ביחד עם השם, ואולי תזכו המסור 8 עכשיו בבתי הקולנוע. לא, מה תלכו עכשיו? עכשיו התוכנית. גם די מוקדם לזה. אל תלכו ליומית. לא, אל תלכו באור יום. ליומיות. זה סרט אימה רואים בחושך. בטח. השבוע גיליתי פעם ראשונה עובדה על החיים. הזכרתי לך את זה מחוץ לשידור. לא זוכר. רחוק מהאולפת, לא זוכר? לא. שתמיד שמסתכלים בדלת, בעינית, עושים את זה עם פה פתוח. אף פעם לא עם פה סגור. נכון. ואני לא מצליח להבין את העובדה המדעית הזאת. למה פותחים את הפה כשמסתכלים בעינית של הדלת? אומרים שכל פעולה שלנו היא חלק מהאבולוציה, והיא נועדה כדי להגן על עצמנו. זה מנגנון הגנה. נכון. זה אבולוציה, זה חייב להיות. מתי באבולוציה היינו צריכים לפתוח פה כדי שלא יתקרב ל... בשביל לראות טוב יותר את דרך החור של העינית? אני לא מצליח להבין את זה. מעניין. זה דבר שצריך לבדוק אותו. זה כמו שאתה משחיל אצבעות, זה הכל מעבר דירה. כשאתה משחיל אצבעות למקום צר כדי להבריג בורג, לתפוס משהו ממש עדין, היד השנייה מתוותת. היא גם... היא מתחילה, כשאתה מרוכז עם יד שמאל, היד השנייה מתחילה לעשות דברים עם האצבעות שלא קשורות למציאות. כדי גם לפעול ולעשות משהו, לתרום למאמץ. כנראה שזה כדי שהיד השנייה לא תרגיש שהיא לא עושה כלום. כן, סתם הנה, אני גם עושה. הנה, הנה, גם אני, עושה, אני נרתמת למאמץ לא הזה. לא רק היא, לא רק היא. אני עושה את זה, אני עושה את זה. אני התמודדתי עם איזו שאלה שאנחנו אולי נכשיר אותה לשאלת סקר או מתישהו. וולקאם. כשבאים אורחים הביתה אליך, האם לשים נעליים? שאלת סקר מצוינת לדעתי. נכון? כאילו לא לפתוח יחף. בא חבר לנועם בלי וב. והתלבטתי אם להיות עם נעליים או בלי. וזה קורה לי לא מעט, גם כשמערכים, מנסה, אני מערך מלא. כן. אז... כן, באים, קבוצות. או מערך מלא או חצי מערך. אז האם להיות עם נעליים או בלי? להיות עם גרביים או בלי? אתה בבית שלך, אתה in your own... פורטרס. כן, אתה בבית במבצרך. כן, אני חושב שכאילו... אתה יודע, תמיד חשבנו שיחף זה לא מכובד, אתה יודע. לא, אבל יש משהו שמשדר ביתיות, אני בבית שלי, בדיוק, זה חם ונעים, בטח, בטח. בייחוד בחורף, אגב. בטח, אצלנו חמים וקוזים. ואם יותר לי, חליפה? תמיד עוזרת, ודאי. בלי הבלייזר. חולצה יפה ועניבה קצת משוחה החוצה, כזה רפה ויחף. כמו במעבר חצי הבאבי רוד. או חולי אגלסיאס, תבחר. זה הביטלס המציאו. נכון, נכון, בדיוק, בדיוק. למרות שאני בבית הרבה פעמים יושב בחליפה, עם עניבה, כדי שהילדים יראו אותי קורא עיתון על הספה שלי. אני חושב יותר טוב. על הפרוסה שלי, כדי שהם יבינו מפה אלפא מייל. הכי בצדק, לי זה עושה פשוט לחשוב יותר טוב, חליפה. בטח. והעניבה מזרימה את הדם לא למוח. עוצרת את הדם מלהגיע למוח, ואז אני חושב יותר צלום. היא יותר עוצרת את הדם מלחזור מהמוח לכיוון הלב, וזה טוב, אני צריך את כל הדם במוח. שישאר שם. לסגור מה שיש. בחסות פפר, עוברים מהבנק, פותחים חשבון בנק בפפר, חשבון שכולו במובייל, ללא עמלות עו"ש ושירות מסביב לשעון, הורידו חינם מחנויות האפליקציות. פפר, אל תקרא לי בנק. לא קורה לך בנק. תגלי לי לי לי, תגלי לי לי לי, תגלי לי לי לי. זיהיתם נכון, אנחנו עם אפליקציית פפר, חשבון בנק שכולו בנייד, ללא עמלות עוש ועם בנקאים שזמינים בשבילכם מסביב לשעון גם בשתיים בלילה. בלי סיפורים, בלי טמטומים. אפרופו שתיים בלילה, ביקשנו מכם סיפורים על הודעות שאתם קיבלתם בשעות מוזרות, שזה לא יתאים, זה לא משהו שהזמנתם, זה לא בנקאי שרציתם לדבר איתו. עדן, מה דגנו בשעה הזאת? אז עומר כותב, החבר הכי טוב של אבא שלי, שמולי, סימס לי ושאל אם אני מכיר מקום מומלץ לחוקן, כי הוא זכר שזוגתי מזכירה בקופת חולים, ומשום מה חשב שנדע לענות. אני, אוו, יאה, אוו, יאה. חשבתי שכשהוא הסביר איך קוראים לאבא שלה, שמוליק? שמוליק זה החבר של האבא. חשבתי שזה כאן a too much information. הייתי בטוח שפה זה יותר מדי לדעת. וואו, אוקיי. מקום מומלץ לחוקן. נהדר, נהדר. אני משלם על זה 300 שקל, לא על חוקן, על... על הדבר הזה. כן, כן, כן. יש עוד משהו או שזה ה... זה תפס את היבול. דג הטונה הזה, עלה ברשת. עומר, נכון? נכון. לוקח 300 שקלים ישירות לחשבון הבנק שלו בפפר. פפר. אז עומר, תוודא שהורדת את האפליקציה ונרשמת אחרת, הכסף יישאר אצלנו ואנחנו בחיים לא ניתן לך אותו. לא, לא. פפר, חשבון בנק שכולו במובייל, בלי סניפים, בלי תורים, עם שירות מסביב לשעון. בקיצור, כל מה שאתם צריכים נמצא בכיס שלכם. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אתם עלינו, אנחנו עליכם. לנסות. וואו, חגיגה, כל כך... On the run, איזה אושר, איזה אושר, הכל ביחד. נורתות הפקה. כן, אנחנו רוצים עכשיו, צוות הטכנאים שלנו עמלו בשעה האחרונה בלחבר בין שני האולפנים. אנחנו נסים לגנוב שידור. פשוט ככה. פשוט לגנוב שידור. לנו אין מספיק תוכן, לא היה לנו... אנחנו גונבים תוכן מאולפן ליד. הנה זה מתחיל, אנחנו מתחברים לאולפן פה ליד. מה, בדיוק על ההתחלה שלהם. מדי. אדון עשה ליחות. טוב, אז כמעט שבת שלום לכם ושעון חורף נעים. אתמול באמש הנוצרים ימח שמם חגגו את ליל כל הקדושין, שזה היה כמו ערב חג אצלהם, והיום זה יום כל הקדושין, החג עצמו גופה. והרבה צדיקים פונים אליי במדרחו ושואלים, רובן, למה לנו היהודים אין כזה חג כיפי כמו להם? ואני אומר, אסירו דאגה מראשכם, בסדר? כמה שהחג הזה נראה נוצץ מבפנים, ככה הוא רכוב מבחוץ. ואני אפאר, קודם כל העניין עם הדלעות זה פלונטר רציני. כאילו תחשבו מה זה לפסל לעצמך בבית דלעת מחייכת משחוק, שנראית כאילו נכנס באשד. הרי אתה צריך ללכת בחמישי בערב עם כל עמך ישראל לויקטורי, לאגף של הדלועים, ואז להתבאס שנשארו רק הדלעות המצ'וקמקות המכוערות, הלא כתומות מספיק. ואם כבר יגעת ומצאת הדלעת, עכשיו אתה צריך להיסחב עם זה בסקית כפולה, והיא מתחילה למשוך למטה, הדלעת זה אולי פי 5 או 10 מהבטיח, והכתפיות של הסקית שרפות לך את האצבעות, ואתה כבר חושב, למה לא לקחתי דלורית ואמרתי לילדים שזה דלעת תינוקת, כי עכשיו אני גם צריך לגלף אותה כמו אימוז'י. עכשיו יגידו האנשים, אבל רובן, יש להם את הטריק אור טריט, בעברית מתיחה או מתיקה. אני אומר, רגע, תחשבו על זה שנייה. אתה יושב לך בבית, בדיוק החלקת לתוך אמבטיית קצף, פתאום דינג דונג, 14 ערפדים בדלת מחכים לסחורה, ואתה נותן להם בפלקן ושם דובונונים, אבל זה לא נגמר. פתאום מגיעים הזומבים, ו- ואתה נותן להם עוד דברים, ואחריהם השלדים, שאלה הכי רעבים. וכשנגמר לך הממתקים, זה לא מעניין אותם, הם רוצים לראות בעיניים שאין לך. בקיצור, לא חג טוב, לא לחוג אותו, ובטח לא להתקנע. ועכשיו, לפינת הגאז'טס, גאז'טים שלנו, דבורה, בוא תעביר לי את המנחה, את הקופסה הזאת, כן. גם היום העבירו לי איזשהו חפץ חדש ומדליק חפיץ, שאני אסרוק, אבדוק ועשה לו אנבוקסינג, כדת וכשר. אז מה שיש לנו פה, זה באמת, הנה אני פותח, המילה האחרונה בתחום התפילין, זה בעצם תפילין ויירלס. תפילין בלי הרצועות, בלי החוטים, אתה בעצם מקבל פה רק את הבסיסים, את הקוביות, בלי כל הפשקראי, שזה מאוד נוח האמת, כי כולנו יודעים שהדבר האחרון שבא לך להתעסק איתו בחמש בבוקר, זה להתחיל לפרום את התפילין, איכשהו תמיד מסתבכות בתוך עצמם בזרועות, וזה לא משנה כמה מסודר הכנסת אותם, הם יוצאים לא זה. עכשיו אתם בטח חושבים, איך בונה עולם מקבל את התשדורת של התפילה, אם אין חוטים? אז תנו לי להרגיע אתכם, יהודי ויהודותיי, על השין יושבת עינית ובתוכה שיפ עם שבב שובב שבעצם מעביר לבוני עולם רטט שאתה ספציפי אתה הנחת ואז הוא נרגע כי הוא הרי מחכה לדעת שאתה הנחת חרטוני אליו זהו בגדול מאוד מומלץ 4.5 חומשים טוב מכאן אני הולך לטקס עשרת לוט מפסל של לוט שיהיה לכם המשך חורף נעים תהנו מהשעון החדש שתזכו לסמיכות אבות נטריות קשיחות מרקים סמיכים מפזרים חמים. רובן. מה? זה טייכר מהאולפן ליד. מי זה שמה? טייכר מהאולפן ליד. מה זה זה? אני באולפן ליד. מה אתה צריך? טייכר באולפן ליד. מה אתה צריך? או, רציתי רק להגיד לגבי התפילין הוויירלס, המצאה גאונית באמת. איך שמעת את זה? אנחנו מקליטים, זה עוד לא שודר. עזוב, אני אסביר לך אחר כך, רובן. מה? לא, אתה יושב לנו על החוט? אני מסביר לך, אני באולפן ליד, טייכר. אתה יושב לנו על החוט? כן. זה לא בסדר. אני שואב תוכן מכם קצת. זה לא בסדר. אבל זה לא מוריד לכם את הלחץ שם, נכון? לא, אבל זה לא בסדר. אתה מדבר על זה בישיבת מערכת. כן, כן, מעבר לזכוכית. תודה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. No bus, no rain, no train, no bus, no boss, בעד או נגד? הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. בחסות רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. שאלנו היום את אחת השאלות המוצדקות, באמת, מהסירייה הפותחת של המוצדקות, כשמספרים לכם בדיחה, האם אתם בעד או נגד לעצור את המספר ולהגיד לו אני כבר מכיר? או להמשיך עד הסוף, סליחה, או להמשיך עד הסוף ולזייף צחוק אפילו. כן, זה חלק מהנגד, זה חוק הטיאס על שם נועם הטיאס. ורגע לפני שנספר לכם מה הצבעתם עכשיו ברשת מחסני חשמל, תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים במחירים הכי משתלמים. היכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, מחסני חשמל שלם וכך עוד היום אצלכם בבית. אז כמה אחוזים בעד וכמה אחוזים נגד? מי לוקח טוסטר לחיצה של סאוטר מתנת מחסני חשמל? 70% מהמאזינים בעד לעצור את מספר הבדיחה ו-30% נגד. הזוכה שלנו היא חן שכתבה נגד לעצור, בדיחה טובה תעבוד אפילו בפעם החמישית. אז אלה התוצאות. אני כבר מכיר את זה. מעניין. אני כבר מכיר את זה, תעצרו כאן. עד כאן להיום. תודה רבה לאופיר קנר, ירון גט, דור מוסקל, עומר ריבק, דור כאן, יותם בקר, עדן הלפר, תודה עדן, טל טנצר ואלעד בילו, הוא בילוש. טייכר וזרחוביץ'.